Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 marca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Gangsterzy handlujący narkotykami zatrzymani przez CBŚP, w sumie w Polsce i Czechach złapano 18 osób. Kandydaci Zjednoczonej Prawicy w wyborach samorządowych będą znani po świętach wielkanocnych albo 10 kwietnia, mówi o tym minister w kancelarii premiera. Wypalanie traw już teraz plagą na Warmii i Mazurach. Strażacy apelują i bezsilnie rozkładają ręce. W sumie 18 gangsterów podejrzanych o handel narkotykami zatrzymali policjanci z CBŚP. Ostatnich przestępców złapano w powiecie gliwickim na Śląsku, a pierwszych ujęto w Czechach. Gang zajmował się magazynowaniem i sprzedażą narkotyków oraz dopalaczy. Jak wyłapywano gangsterów, to wie nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Już w styczniu podczas akcji na terenie czeskiej Ostrawy policjanci przejęli 34 kg kryształów narkotyku 4CMC z grupy mefedronowej. Narkotyki były przewożone w specjalnych pojemnikach w tzw. mobilnym magazynie. W marcu zatrzymano osoby, które zajmowały się praniem pieniędzy pochodzących z handlu tymi narkotykami. To tzw. słupy, osoby, które udostępniały swoje konta bankowe, aby uwiarygodnić pochodzenie pieniędzy gangu. Kolejnych czterech podejrzanych funkcjonariuszy CBŚP i Straży Granicznej zatrzymali w powiecie gliwickim. Osoby w wieku 30-42 lat magazynowały i rozsyłały narkotyki i dopalacze na terenie kraju, za granicy. Zatrzymani przyznali się do stawianych zarzutów i dobrowolnie poddali się karze. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach w tej sprawie łącznie 18 osobom postawiła 48 zarzutów. 8 zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Kto ze Zjednoczonej Prawicy i gdzie będzie startował w wyborach samorządowych? Dowiemy się tego po świętach wielkanocnych albo po 10 kwietnia. Tak wynika z zapowiedzi minister w kancelarii premiera Beaty Kempy z Solidarnej Polski. Jak mówiła w Polskim Radiu, konwencja Prawa i Sprawiedliwości będzie najprawdopodobniej 14 kwietnia. Już teraz wiadomo jednak, że Zjednoczona Prawica wystawi wspólnych kandydatów, ale będą też sytuacje, gdy partie koalicyjne wystartują osobno. Pewnie po świętach czy po 10 kwietnia, tak jak zapowiadał pan prezes Jarosław Kaczyński. W tej chwili trwają bardzo poważne rozmowy, a święte prawo mediów spekulować. Zresztą konwencje Prawa i Sprawiedliwości czy konwencje Zjednoczonej Prawicy zawsze były najciekawsze, więc na pewno zapraszamy, bo wtedy drużyna pewnie, jak myślę, taka biało-czerwona drużyna na samorządowe wybory zostanie przedstawiona przez pana prezesa. Wewnętrzne ustalenia w ramach koalicji PiS, Solidarna Polska i Porozumienie dotyczą kwestii wystawienia wspólnych kandydatów, na przykład na prezydentów miast. Wybory samorządowe odbędą się pod koniec października lub na początku listopada. Nie ma zespołu do monitorowania postaw faszystowskich. To bzdura i przekłamanie, mówił Joachim Brudziński o rzekomych doniesieniach, że jego resort MSWiA powołał taką grupę. O poranku w Trójce tłumaczył, że powstał zespół ekspertów, ale do przygotowania zmian w obowiązujących przepisach. Powołanie grupy, która monitorowałaby zachowania faszystowskie, domagała się opozycja po tym, jak media pokazały nagrania z obchodów urodzin Hitlera w lesie na Śląsku. Pożary na Warmii i Mazurach. Ich przyczyną jest wypalanie traw. Minionej doby strażacy gasili ogień aż 20 razy. Skarżą się, że apele, ostrzeżenia, a nawet kary nie skutkują. We wszystkich przypadkach ogień udało się szybko ugasić i spalone powierzchnie nie przekraczały 1 hektara. Nie było też przypadków, by ogień przeniósł się do lasów. Ekolodzy przypominają, że wypalanie traw jest bardzo szkodliwe dla środowiska. Rolnicy, którym udowodni się celowe podpalanie łąk, pastwisk czy nieużytków, mogą stracić część albo nawet całość unijnych dotacji. Policjanci zaś ostrzegają, że za wypalanie traw grozi grzywna do 5 000 zł. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia albo spowodowania dużych strat materialnych nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Jeszcze na koniec niet dla prywatnych agencji wojskowych w Rosji. Projekt ustawy w tej sprawie został zwrócony do parlamentu z negatywnymi uwagami. Analitycy wojskowi z różnych krajów twierdzą jednak, że w Rosji od dawna działa prywatna agencja wojskowa, którą władze wykorzystują do prowadzenia tajnych operacji w rejonach konfliktów zbrojnych. Nasz korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski, wie więcej na ten temat. Projekt ustawy legalizującej działalność prywatnych agencji wojskowych złożyli deputowani Sprawiedliwej Rosji. Jednak, jak poinformowało Radio Echo Moskwy, żaden z resortów siłowych nie wsparł tego projektu i Rada Ministrów odesłała dokument do Dumy Państwowej z negatywną oceną. W opinii rządu ustawa naruszałaby konstytucję, a ta zakazuje tworzenia w Rosji formacji zbrojnych. Tymczasem od kilku lat analitycy wojskowi piszą o istnieniu w Rosji prywatnej agencji wojskowej noszącej potoczną nazwę Grupa Wagnera. Według różnych

To była Lisa Stansfield z szuflady z piosenkami kojącymi, a my wciąż w niezmienionym składzie w do południa. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Katarzyna Borowiecka. Teraz dołącza do nas Jack White, bo to jego nowej płyty Boarding House Reach słuchamy w tym tygodniu. Dwa egzemplarze oczywiście mamy dla Państwa. 71335 prosimy o zgłoszenia. Koszt wysłania wiadomości to złotówka plus VAT. 71335. Słuchamy dzisiaj piosenki Respect Commander. Jack White, Respect Commander z nowej płyty Boarding House Reach, płyty dla pani Moniki z Bralina i dla pani Katarzyny z Bydgoszczy, a kolejne egzemplarze będą jutro w dopołudnia. Teraz sięgamy na półkę z książkami. Szanownicy lektury! Studio Przodownik Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. I dzisiaj, nie sam dzisiaj. Tak, dzisiaj nie sam, bo dzisiaj jestem... Jack White jest Polakiem, który odniósł światowy sukces, bo Jack White sam uważa się za Polaka. Jego mama była Polką. No i dzisiaj mam przedstawiciela polskiej firmy, która odniosła no, światowy chyba sukces, można powiedzieć, bo została najlepszym europejskim wydawcą dziecięcym roku na największej tego typu imprezie, czyli Targach Książki w Bolonii. Ale no, to jest jakby wyróżnienie kontynentalne, natomiast książki wydawnictwa Dwie Siostry wydawane są wszędzie, prawda? Tak, tak. Dzień dobry. Mam nadzieję, że znani jesteśmy na całym świecie, to prawda. Tak, Katarzyna Domańska jest jedyną osobą, która została, żeby reprezentować firmę. Wszyscy są w Bolonii. Tak. Poświęcenie rzeczywiście, pani Katarzyno, doceniamy. Dziękuję. Piękne miasto skądinąd, miasto Umberto Eco. Piękne i tam jest teraz ciepło. No tak, no ale pani, cieszymy się, że pani reprezentuje firmę. To proszę powiedzieć, co to jest za nagroda więcej jeszcze? To jest nagroda, no my się z niej cieszymy bardzo. Dla nas jest to największe chyba do tej pory wyróżnienie. A to chyba największe w ogóle dla polskiego wydawcy, chyba w ogóle. Ja nie znam podobnego wyróżnienia. Dziecięcego na pewno, tak. No targi w Bolonii, targi książki dziecięcej w Bolonii to są największe na świecie, najbardziej znane targi dla wydawców książki dziecięcej. I od 6 chyba czy 7 lat jest właśnie tam przyznawana nagroda dla najlepszego wydawcy. Jest ona przyznawana jednemu wydawnictwu z każdego kontynentu. I my w tym roku zostaliśmy odznaczeni jako najlepszy europejski wydawca roku. No, szampan wczoraj się lał i w Bolonii, i w Warszawie. No ja myślę, że nie byłoby tej nagrody, gdyby nie książka, tutaj zaczęły się wielkie sukcesy wydawnictwa Dwie Siostry. Książka wspaniała, moje dzieci, kiedy były mniejsze, się w niej zaczytywały, czy też zaoglądywały, tak może to nazwijmy, mapy państwa Mizielińskich, prawda? Tak, tak. Nie wiem, na tym może... został zbudowany taki międzynarodowy prestiż wydawnictwa, bo to jest książka, która wyszła chyba w 35 krajach teraz już, tak. Tak, mylą nam się kraje i języki, bo to różnie jest z tymi wersjami językowymi, ale rzeczywiście już prawie 3 miliony egzemplarzy na całym świecie mapy osiągnęły i rzeczywiście aż nawet my się dziwimy. Nie wiem, czy można powiedzieć, że to był początek sukcesu, ale na pewno rozkwit. Na pewno taki moment, w którym ta nasza taka mrówcza robota od wielu lat zaczęła być widoczna i zaczęła być też dostrzegana w Europie. I też właśnie na targach w Bolonii, to jest też ciekawe, ostatnio zresztą przed tymi targami o tym rozmawialiśmy, że my jeszcze na zupełnych początkach wydawnictwa właścicielki, dziewczyny jeździły do Bolonii i tak próbowały przekonywać wydawców, opowiadać o tych naszych książkach z Domkiem na przykład, czy tam z Domkiem też państwa i designem. Mizielińskich. Tak, tak, państwa Mizielińskich. Jeździliśmy i właśnie Jadwiga Jędras, która się tym zajmuje głównie, opowiadała, pokazywała i to tak, tak. I rzeczywiście ukazało się na początku kilka wersji zagranicznych, ale faktem jest to, że zachwyciły świat dopiero aż w takim wymiarze nasze mapy. No tak, no to myślę, że to nie bez kozery, bo też był udział New York Timesa w tym, bo tak, to jest książka, która była jedną z 6 najlepszych książek roku na rynku amerykańskim. Tak wydecydował New York Times w 2013 roku. Tak, tak. No została pokazana na pewno jako jedna z najpiękniejszych książek, ilustrowanych książek obrazkowych roku. No właśnie, bo to jest taki problem, że my możemy tylko mówić, a to właściwie należałoby pokazywać, bo to jest taka niezwykła, piękna forma tych książek. To Dwie Siostry oczywiście są czołowym wydawnictwem, ale jest kilka takich bardzo dobrych polskich wydawnictw jeszcze. No myślę, że wy przecieraliście szlaki, ale inni poszli za wami. Wspólnie z innymi. Które właściwie należy przede wszystkim oglądać, bo to jest jakby połączenie dzieła plastycznego z tekstem, który jest komentarzem, ale nie jest najważniejszy tutaj. Mhm. To większość waszych książek tak wygląda. Tak, tak, bo myślę, że taki jest przekaz, tak odbierają dzieci, głównie dzieci widzą obrazem, głównie dociera do nich to, co jest narysowane, a te poszczególne elementy napisane, no tak jak w mapach na przykład, przeważają rzeczywiście rysunki, przeważają ilustracje, ale są elementy, które dzieci, to też zauważyliśmy, że w pewnym momencie dzieci chcą się nauczyć czytać, żeby przeczytać te malutkie napiski, które tam są dopisane. Nie muszą zupełnie, bo jakby wystarczy im ten odbiór wizualny, ale aż chcą. Tak jak w Domku też jest taki zabieg, że te takie dopisane elementy aż kuszą, żeby zacząć umieć je czytać. No i tak wygląda właśnie mądra edukacja, ale żebyśmy nie sprawili takiego wrażenia przed słuchaczami, że Dwie Siostry wydają tylko państwa Mizielińskich, to jeszcze powiedzmy, że macie jeszcze kilkoro innych świetnych autorów, którzy odnieśli całą grupę, ale odnieśli również sukcesy zagraniczne, bardzo duże. To jest Piotr Socha przede wszystkim, czyli Pszczoły. Tak. Aleksandra Cieślak ze swoją książką do zrobienia, tak. I teraz Piotr Karski, prawda? Tak, Piotr Karski też. W góry przede wszystkim. I w morze też jest wydawane już w coraz większej ilości krajów rzeczywiście. To też jest ciekawe, bo to są książki aktywnościowe. Też w jakiś sposób inny gatunek, trochę bardziej wymagający. Już nie mówiąc właśnie o książce Oli Cieślak, która dostała nagrodę w Bolonii właśnie w zeszłym roku. Jest to książka, nie dość, że książka aktywnościowa, książka o książce, o tym jak powstaje książka, jak tworzy się od samego pomysłu aż do druku. To jeszcze jest to w sumie książka aktywnościowa bardziej dla młodzieży i dla dorosłych niż dla dzieci. Więc taki gatunek zupełnie niszowy, zupełnie taki nowy nam się wydaje, a rzeczywiście został doceniony na świecie. No ja z pewnością wolę to niż ten dziennik. To bym raczej polecał rodzicom. To jeszcze powiedzmy na koniec, czegoś można za chwilę spodziewać, jeśli chodzi o Dwie Siostry. Za chwilę będziemy, teraz pierwszą taką książką, która będzie zaraz, bo już pierwsze egzemplarze poszły na targi do Bolonii, jest to książka Manzou, Chiny dla dociekliwych. Kolejna oczekiwana przez nas też już długi czas. Izabela Kaluta, tak. Ilustracje Jacek Ambrożewski, też warto wspomnieć, bo są przepiękne te ilustracje. No i nowa książka państwa Mizielińskich. I nowa książka państwa Miedzielińskich już się ukazała, teraz przyszły do nas egzemplarze w tym tygodniu, tu jesteśmy. To jest książka, która już jakiś czas temu była na rynku polskim. My ją teraz uaktualniliśmy przy zresztą udziale Centrum Nauki Kopernik. Panie specjalistki dostały tą książkę i to jest właśnie dowód, że poprawiać. Tak, to czyta nie błądzi. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Katarzyna Domańska, wydawnictwo Dwie Siostry, czyli europejski dziecięcy wydawca roku. Najlepszy. Najlepszy, oczywiście. Z takim właśnie entuzjazmem należy podchodzić do wydawania książek dla dzieci. I nie tylko. Bardzo dziękujemy, pani Katarzyno. Dziękuję bardzo. Mariusz Cieślik rozmawiał z naszym gościem, a my właściwie też zostaniemy jeszcze przez chwilę w kosmosie. Z filmu Był sobie chłopiec, Padli John Boy. Tu jesteśmy, to książka Aleksandry i Daniela Miedzielińskich o kosmosie, mówiła o tym Katarzyna Domańska przed chwilą. I tak jak ja mówiłam, kosmos wciąż teraz będzie w dopołudnia w centrum naszej uwagi. Do południa. A przede mną wciąż ta sama książka, o której już parę razy wspominałam i parę pytań z tej książki zacytowałam dzisiaj, na przykład jak pachnie kosmos? Wcale nie pachnie, dlatego że jest pusty. Ci, którzy byli, twierdzą, że coś tam czują i to jest zazwyczaj efekt uderzania promieniowania kosmicznego o powłokę stacji kosmicznej. Andrzej Dragan jest w studiu, już Państwo to słyszą, adiunkt na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, to już oficjalnie się witamy. A ta książka, to przypomnę, Zapytaj astronautę, wszystko co powinieneś wiedzieć o podróżach i życiu w kosmosie. Ten astronauta to Tim Peake, brytyjski oficer lotnictwa wojskowego, który w 2016 roku 186 dni spędził na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ma też taką żyłkę do edukowania, do popularyzowania i lubi odpowiadać na pytania dotyczące swojego zawodu, a dzisiaj o tę książkę właśnie będę pytała naszego gościa. Panie Andrzeju, w tej książce się różne pytania oczywiście pojawiają, ale ja zacytuję najpierw takie pytanie, które dotyczy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Po co to wszystko? To jest takie pytanie, które mogłyby sobie zadać ryby albo twory rybopodobne, które żyły na Ziemi jakieś kilkaset milionów lat temu. Ja się cieszę, że zacytowałam to pytanie i zaznaczyłam, że je cytuję, bo to jest moje alibi. Kilkaset milionów lat temu na Ziemi istniało życie tylko w oceanach i to były ryby albo jakieś takie pływające stwory. No i w którymś momencie któryś z nich zechciał spróbować wyjść na zewnątrz, na powierzchnię Ziemi i oczywiście to, co zrobił w pierwszej kolejności, to tam gdzieś zdechł w jakimś błocie. No ale później była kolejna i kolejna i po jakimś czasie cała Ziemia została zasilona przez wyewoluowane twory, które zaczęły być ssakami, gadami i tak dalej. No, można sobie wyobrazić, że to był gigantyczny wysiłek, dlatego że ryby nieprzystosowane do życia w nowym środowisku, no przede wszystkim tam strasznie cierpiały. No ale po wielu latach wyrzeczeń cierpień udało się skolonizować nowe tereny i kiedy to się już udało, to sukces, jaki to zagwarantowało tym nowym gatunkom, no było oszałamiający, bo one przejęły w zasadzie panowanie nad całą planetą, dzięki temu, że ich przodkowie starali się bardzo usilnie walczyć z przeciwnościami losu. No my jesteśmy trochę na takim etapie właśnie wystawiania nosa z oceanu i zaczynamy nieśmiało startować gdzieś poza naszą skorupę. Tym razem do skolonizowania jest o wiele więcej niż tylko powierzchnia jakiejś małej planetki, bo w zasadzie cały wszechświat czeka na nas i nie jesteśmy w stanie w ogóle przewidzieć, jak bardzo dużo nam to da, ale patrząc na przykład tych ryb, to można sobie wyobrażać, że to może być gra o bardzo wysoką stawkę. Mnie się oczywiście od razu nasuwają jakieś skojarzenia z filmami science fiction albo ze space operami i myślę, że oczywiście ten etap Gwiezdnej Floty jeszcze daleko przed nami ze Star Treka, ale wróćmy na moment na tą Międzynarodową Stację Kosmiczną, bo tam odbywają się różne badania i eksperymenty. Jaki to ma wpływ na nasze życie na Ziemi, co tam się dzieje? No, wpływ jakiś jest, to znaczy badania prowadzone są z dużą intensywnością i głównie są one skierowane na badanie zachowania organizmów żywych i wszystkich konsekwencji dla życia w kosmosie, ale też przy okazji takie spostrzeżenie, że w pewnych okolicznościach określone komórki namnażają się wolniej w przestrzeni kosmicznej pod wpływem jakiegoś tam promieniowania plazmowego z zewnątrz, pozwala na wyciągnięcie wniosków takich, że można by próbować stosować tego typu metody ingerowania w żywą istotę, żeby na przykład spowolnić rozwój komórek rakowych. I tego typu nowatorskie terapie są właśnie badane, testowane w pierwszej kolejności właśnie na tej stacji kosmicznej. I część z nich już znajduje zastosowanie w przemyśle, czyli jest pewne realne przełożenie na chwilę bieżącą, ale muszę powiedzieć, że to nie to jest głównym motorem, który nas tam powinien kierować w ten kosmos. Nie to, że można wyprodukować jakiś lek albo udogodnić sobie życie trochę jakimś nowym wynalazkiem. Spowolnić proces starzenia, bo też takie badania tam są prowadzone. Plotka głosi, że rzepy takie, których używamy na przykład w butach, zostały wynalezione na potrzeby misji kosmicznych. To nie jest do końca prawdą. Tak naprawdę nie do końca o to chodzi. Chodzi o te ryby, które mają szansę skolonizować cały wszechświat, który przed nimi jest. I to, co można nam to przynieść, wykracza o wiele dalej niż tylko rozwiązanie pewnych chwilowych problemów z tym czy tamtym. No tak, bo tak naprawdę to, co możemy osiągnąć, będzie się pojawiało w miarę, jak będziemy poznawać, prawda? A na razie, tak jak sam pan powiedział, dopiero wystawiamy nos z tego morza, czy z tego oceanu i nie bardzo jeszcze pewnie wiemy, a właśnie, a co wiemy? Na temat tego, gdzie kierować następny krok, na temat tego, co jest poza, na temat tego, jak to nas może rozwinąć. Na razie to nie mamy zbyt wiele możliwości. Po prostu robimy to, co jest możliwe, co jest chwilowo w naszym zasięgu i myśli się o misji na Marsa, dlatego że to jest najprostsze, co możemy w tym momencie zrobić. Już zbudowanie tej jednej stacji kosmicznej, o której jest ta książka, kosztowało, szacuje się, około 100 miliardów dolarów, co przekraczało budżet jakiegokolwiek kraju przeznaczony na naukę. I dlatego to był wysiłek międzynarodowy. Tam kilkanaście krajów połączyło siły, żeby stworzyć ten pojazd kosmiczny. Także póki co należy pamiętać o tym, że jeżeli nie zrobimy tego my, to zrobi to prędzej czy później kto inny. Kto pierwszy zdoła dotrzeć gdzieś daleko za sprawą swojej własnej techniki rozwiniętej w swoim kraju, ten odniesie gigantyczne korzyści w przyszłości. Mhm. W tej książce zadający pytania są bardzo zainteresowani z jednej strony oczywiście tymi sprawami, no powiedzmy, technicznymi, bardziej pewnie niż naukowymi, bo to są pytania zadawane przez laików, ale z drugiej strony bardzo nas interesuje sposób życia i to, jaki sposób na przykład na organizm wpływa taki półroczny pobyt na stacji kosmicznej. Przede wszystkim na Ziemi chroni nas pole magnetyczne przed promieniowaniem kosmicznym. Dzięki temu, że mamy powłokę z pola magnetycznego, to wiatr słoneczny odbija się od tej powłoki, zakrzywia się trajektoria cząstek w polu magnetycznym i one uciekają gdzieś daleko. Zamiast przeszywać nasze organizmy. Trochę tego promieniowania dociera do górnych warstw atmosfery w okolicach bieguna, gdzie pole magnetyczne jest skierowane do środka i dzięki temu widzimy zorzę polarną. To jest właśnie zderzenie tego promieniowania kosmicznego, czy wiatru słonecznego z naszą atmosferą. Natomiast w przestrzeni kosmicznej pola magnetycznego nie ma i astronauci na stacji kosmicznej są chronieni przed tym bardzo szkodliwym promieniowaniem jedynie warstwą kilku centymetrów aluminium, które oddziela ich od kosmosu, taką puszką metalową. No i w efekcie dawka dzienna promieniowania, które nie otrzymują, to jest ośmiokrotne zdjęcie rentgenowskie. No i więc chociażby to. Odczuwają, powiedzmy, też skutki różnych innych zjawisk, które zachodzą. Mnie bardzo się podobał na przykład opis tego, jak się śpi na stacji kosmicznej. Tim Peake lubił być przyczepiony. Jego śpiwór był przyczepiony hakami do ścian, ale też niektórzy dryfowali po prostu. Na początku to się pewnie w ogóle nie śpi, bo nie da zasnąć w takich warunkach. Potem człowiek się robi zmęczony, już nie ma wyjścia. Potem się przyzwyczaja. To też jest nasza własne, że potrafimy się przyzwyczaić do najgorszych możliwych warunków i prędzej czy później nam to przestaje już przeszkadzać. Czy tę książkę można potraktować jako wstępną zachętę do tego, żeby się zainteresować i na przykład zacząć uczyć rosyjskiego, bo jak się okazuje, rosyjski i angielski to są te dwa języki, które jak do tej pory przynajmniej na stacji kosmicznej są obowiązujące. Nie wiem, czy akurat znajomość języka rosyjskiego jest głównym czynnikiem, który decyduje o tym, że się można dostać do misji kosmicznej. To akurat w przypadku tego pana doświadczenie pilota było decydujące. Takie pytanie się pojawia wśród tych, które zostały Timowi Peake'owi zadane. Czy lepiej startować właśnie z takiego pułapu pilota, czy z tej ścieżki naukowej? W tej książce autor o tym akurat nie mówi, ale ja słyszałem takie złośliwe opinie o tym, że nie dopuszcza się do misji kosmicznych ludzi zbyt inteligentnych, o zbyt wysokim ilości inteligencji, dlatego że taka cecha jest skorelowana z tendencją do podejmowania pochopnych decyzji. A w przypadku takich lotów decyzję podejmuje mózg, który jest zlokalizowany w centrum kosmicznym na Ziemi, 400 km dalej, a nie kosmonauta. Oni są od tego, żeby wykonywać procedury i mają przeżyć w miarę dobrym zdrowiu. Najważniejsze jest to, żeby przy starcie, przy lądowaniu nic im się nie stało. Natomiast piloci są wybrani dlatego, że oni są przyzwyczajeni do dużych przeciążeń. No tutaj rzeczywiście też mamy opisane różne elementy szkolenia, które przeszedł Tim Peake, ale także życie codzienne na stacji kosmicznej. Bardzo mnie zainteresowała z kolei zawartość twardego dysku, jeśli chodzi o filmy. Ktoś tam wgrał między innymi Obcego i Grawitację Alfonso Cuarona. Dosyć dużym poczuciem humoru, mam wrażenie, się wykazał ten, który to wgrywał. Czy coś pana zaskoczyło w tej książce? Taka myśl, którą wyraził autor, że odpady wszystkie, które oni produkują, szczególnie w toalecie, są raz na tydzień wyrzucane gdzieś w jakimś pojemniku w kosmos i te odpady lądują prędzej czy później w naszej atmosferze, spalają się i nawet je można dostrzec gołym okiem i on polecał, żeby zawsze o tym pamiętać, jak się widzi spadającą gwiazdę. A może jeszcze chwilę porozmawiamy o tym, jak wygląda to życie na stacji, skąd czerpie się energię? Stacja kosmiczna jest wyposażona w ogromne panele słoneczne, naprawdę ogromne i one wystarczają do wyprodukowania energii równoważnej, energii, które zużywa kilka gospodarstw domowych w ciągu doby. Tak naprawdę głównym źródłem energii jest Słońce. Co ciekawe, to Słońce nie jest nad horyzontem tak jak nad Ziemią przez cały czas, ponieważ ta stacja kosmiczna krąży z gigantyczną prędkością. Ona kilkunastokrotnie okrąża Ziemię w ciągu doby. W związku z tym to Słońce się pojawia i znika dosyć regularnie i cały czas za tym Słońcem muszą podążać panele słoneczne skierowane w stronę Słońca, żeby jak najwięcej energii czerpać, która jest wykorzystywana przede wszystkim do oczyszczania powietrza, do oczyszczania wody. To myślę, państwo już sobie sprawdzą, jeśli sięgną po książkę, a mogą sięgnąć, bo mam parę egzemplarzy. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Proszę do mnie napisać. Andrzej Dragan, fizyk, doktor habilitowany, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za tę wizytę poranną. Dziękuję bardzo. Do południa. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Do reklamy. Konferencję Choroby Cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans pozostał do 11:00. Ryszard Jaźwiński i jego gość. Fajny film. W trójce z nami Marcin Dorociński. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. A w kinach od pewnego czasu Pitbull, ostatni pies. Zadowolony jesteś ty i reszta ekipy z przyjęcia tego filmu przez publiczność? Ja jestem bardzo zadowolony i myślę, że wszyscy, którzy brali udział przy tworzeniu tego filmu, są też zadowoleni. Ale trzeba by każdego pewnie pytać. Wyniki frekwencyjne bardzo dobre. Z osobna. Tak. I to jest wspaniałe, ale najważniejsze jest to, że udało nam się zrobić film taki, jaki sami chcielibyśmy oglądać. Taki, jaki sobie zakładaliśmy, że będzie, a bardzo długo się przygotowywaliśmy do tego filmu. I to, co mnie też cieszy, to to, że nastąpiła jakaś taka piękna klamra i Władysław Pałsikowski wykonał jakąś ogromną pracę, łącząc starego Pitbulla, dawnego Pitbulla i teksty z tego starego Pitbulla, cytując czasami w nowym i tworząc swoje frazy słowne, które są jak z tamtych lat. To jest niesamowite. I to, że udało się starą ekipę w postaci Metela, czyli Krzysztofa Stroińskiego i Nielata, czyli teraz Quantico, Rafała Mora połączyć z nową gwardią, no, nowych, świetnych aktorów jak Adaś Woronowicz, Czarek Pazura, Jacek Król, Dorota Rabczewska czy Agnieszka Kawiorska. No to jest, kurczę, super. No super, jestem bardzo szczęśliwy, że wyszedł nam taki film. Ale jesteś bardziej szczęśliwy z tego powodu, że mogłeś wrócić do bohatera granego właśnie przed laty w tym pierwszym Pitbullu i później w serialu, czy też z tego ponownego spotkania z Władysławem Pasikowskim, po Jacku Strongu z kolei? I jedno i drugie, bo Pitbull jest dla mnie bardzo ważnym filmem w mojej historii filmowej. Spędziłem w Pitbullu, filmie i w serialu chyba ze 3 lata. I Sławek Desperski, postać oparta na Sławku Opali, którego nie ma już na świecie, to jest jakiś taki, no, kozak, no, to jest jakiś Sławcio, no. Moja żona powiedziała kiedyś, właśnie często pytane o to, czy wiemy, kiedy już jesteśmy w postaci, czy też nie, to ja zawsze sobie mówię, że my to tego chyba nie wiemy do końca, aktorzy, tylko nasi bliscy to widzą, bo kiedyś przy śniadaniu jakoś zareagowałem nie tak, jak powinienem chyba, czyli nie byłem zbyt miły, nie wiedzieć czemu, obudziłem się jakoś lewą nogą, stałem czy co, i moja żona powiedziała, oho, Sławuś wrócił. Ale druga część, wracając do twojego Władysława pytania, Pasikowskiego, tak? Tak, no, pan Władysław Pasikowski to jest taki przedwojenny gentleman. To jest ktoś, kto jest przygotowany niezwykle do pracy, który zawsze wszystko wie bardzo dobrze i który bardzo dużo wymaga od ludzi, ale przede wszystkim bardzo dużo wymaga od siebie. Jest punktualny, słowny, słowem dobitki i do wypitki. A powiedz, czy jest szansa na to, czy gdzieś takie pomysły się już pojawiają, że Pitbull również z tobą w roli głównej jeszcze powróci? Raczej nie. Przystępując do tego filmu, mówiliśmy sobie o tym, że robimy ten film i na tym się skupiamy. Nie myślimy, nie wybiegamy nigdzie w przyszłość. Dla mnie to jest też świetna okazja, żeby się pożegnać z tą rolą, podziękować wszystkim, którzy wcześniej i teraz brali przy tworzeniu Pitbulla udział, podziękować tym wszystkim świetnym policjantom, którzy opowiedzieli historię swojego życia, na podstawie których powstał pierwszy Pitbull, i tak się ładnie wszystkim pokłonić, podziękować Sławkowi, tak jak powiedziałem, którego już nie ma, i podziękować sobie. No i to była wielka przyjemność móc być takim super kozakiem, turbo kozakiem. No i wciąż oczywiście możemy oglądać cię na ekranie. Pitbull, ostatni pies, od niedawna w naszych kinach. Zapraszam serdecznie. Publiczność wali tłumnie, więc myślę, że jakiś czas to jeszcze potrwa. A my już dziś możemy zaprosić na dłuższe spotkanie z tobą, takie specjalne, świąteczne, bo to w poniedziałek wielkanocny. Będziemy się lać wodą. Będziemy się lać wodą. No to trzymam cię za słowo. To w poniedziałek po 13:00. Dziękuję bardzo gościem. Dziękuję. Trójki był Marcin Dorociński. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do usłyszenia. Tak, do usłyszenia. Do usłyszenia. No, ja już nie mogę się doczekać na to dłuższe spotkanie z Marcinem Dorocińskim w poniedziałek wielkanocny. Przepytywać będzie oczywiście Ryszard Jaźwiński. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten, zatrzymuje lęk. Skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur. Będzie i flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk. Skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur. Ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas. Barbara Wrońska z pierwszej solowej płyty Nie czekaj jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Z listów od Państwa wnioskuję, że jest wśród nas wielu astronautów INSPE. I do tych z Państwa, którzy dostaną od nas książkę Tima Peake'a, brytyjskiego astronauty, która ma tytuł Zapytaj astronautę, odezwę się mailowo, a przed jedenastą posłuchamy jeszcze The Smiths. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out my way, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by